W Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. I program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 8 lutego, minęła 8. Anna Zaleśna-Sedera, Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Prokuratura chce w przyszłym tygodniu przesłuchać biznesmena z Austrii. To z nim prezes PiSu rozmawiał o budowie wieżowców w Warszawie. Unijni inspektorzy zakończyli kontrolę w polskich ubojniach. Szykują raport. Polska ma go dostać w ciągu 10 dni. Amerykański sekretarz stanu leci do Europy. W przyszłym tygodniu będzie w Warszawie. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner ma być przesłuchany w poniedziałek w warszawskiej prokuraturze. Dowiaduje się nieoficjalnie portal Money.pl. To stenogram jego rozmowy z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim opublikowała w ubiegłym tygodniu Gazeta Wyborcza. Rozmowa dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości spółkę Srebrna. Wczoraj gazeta ujawniła fakturę z czerwca tego roku, którą wystawiła spółka austriackiego biznesmena. Według dziennika opiewa na 1,5 miliona złotych. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że faktura nie jest podstawą do dokonania płatności, bo nie wiadomo, o co w niej chodzi. Natomiast prezes spółki Srebrna, Małgorzata Kujda, podkreśliła, że faktura nie została doręczona spółce i nie była księgowana. Ekonomista Marek Zuber komentował wczoraj, że sama faktura nie jest przełomowym dowodem w sprawie. Samo napisanie na blankiecie fakturowym jakiejś kwoty, jakiejś wielkości nic nie znaczy. Rzeczywiście coś takiego może każdy zrobić. Ta faktura ma znaczenie dopiero w sytuacji, kiedy zostanie zaksięgowana jako faktura, kiedy zostanie wysłana przede wszystkim do tej drugiej strony. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o refakturowaniu jakichś poniesionych kosztów, czyli ponieśliśmy jakieś koszty związane z prowadzeniem działalności, no to powinny się pojawić te faktury, które dokumentują rzeczywiście te poniesione koszty. No pytanie, czy takie faktury się pojawiły. Po publikacji Gazety Wyborczej pojawiły się zarzuty, że autorzy artykułu pokazali fakturę, ale nie sprawdzili, czy spółka ją wystawiająca rozliczyła się z podatku VAT. Wojciech Czuchnowski z dziennika tłumaczy. To nie jest naszym zadaniem sprawdzanie, czy firma odprowadziła VAT. Myśmy odpowiedzieli naszą publikacją na wyraźne wezwanie premiera, na takie retoryczne wezwanie premiera: człowieku, pokaż fakturę. Uznaliśmy, że skoro mamy tą fakturę, no to ją pokazujemy. Czy zapłacono jakiś podatek, czy nie zapłacono. Jest zupełnie inna sprawa. W związku z opublikowaniem faktury Platforma Obywatelska zwróciła się do Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w spółce Srebrna. Za nieco ponad tydzień inspektorzy Komisji Europejskiej mają sporządzić raport z kontroli w polskich ubojniach. Wczoraj zakończyli audyt. Byli m.in. w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką, gdzie przerabiano mięso chorych krów. Unijni inspektorzy prowadzili audyt od poniedziałku. We wtorek skontrolowali zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym miało dochodzić do nielegalnego uboju. Rozmawiali też z właścicielami ubojni. Wcześniej byli w inspektoracie w Ostrowi. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że dziś inspektorzy wyjadą z Polski. To jest pewna rutynowa działalność komisji DigiSante. Ja się cieszę, że oni przyjechali, bo może rzeczywiście wskażą, co trzeba by poprawić. Protokół z unijnej kontroli Polska ma otrzymać w ciągu 10 dni. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Znamy szczegóły europejskiej podróży szefa amerykańskiej dyplomacji. Mike Pompeo odwiedzi w przyszłym tygodniu 5 krajów: Węgry, Słowację, Polskę, Belgię i Islandię. W poniedziałek 11 lutego amerykański sekretarz stanu spotka się w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem oraz ministrami spraw zagranicznych i obrony tego kraju. Według Departamentu Stanu tematem spotkania będzie m.in. kwestia poparcia dla Ukrainy oraz przeciwstawienia się wpływom Rosji i Chin. We wtorek w Bratysławie Mike Pompeo spotka się z prezydentem, premierem i członkami słowackiego rządu. Wygłosi także przemówienie do studentów na temat wartości związanych z demokracją zachodnią. Tego samego dnia szef amerykańskiej dyplomacji przybędzie do Warszawy, gdzie spotka się z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Tematyka spotkania obejmuje bezpieczeństwo energetyczne, a także stosunki dwustronne. W Warszawie Mike Pompeo weźmie udział w konferencji na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, współorganizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone. Następnie uda się do Brukseli na spotkanie z Federico Mogherini. W drodze powrotnej do Waszyngtonu Mike Pompeo zatrzyma się w Reykjaviku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Szczyrku rusza Snowfest, największy festiwal zimowy w Polsce. Łączy muzykę i sporty zimowe. Na scenie wystąpią m.in. Ghostface Killa, Buka Shay czy Nowika, mówi Sabina Bugaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. Amfiteatr i skocznie położone są u podnóża góry Skalite. Widzimy szczyt Skrzycznego, najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego, 1257 metrów nad poziomem morza. Ilu artystów wystąpi? Ponad 30. Taka już śmietanka drum and bassu, elektro, techno i rap oczywiście. Będziemy mieć wielką gwiazdę Ghostface Killa z Wu-Tangu. skocznie narciarskie dla freestyle'owców tutaj, no i oni będą za pomocą takiego wyciągu, który tutaj mamy, będą się rozpędzać. Tutaj mamy również rurkę, na której będą wykonywać triki. Sportowo w tym roku naprawdę totalna nowość i zawody będą się odbywać w formule wake. To znaczy zawodnicy mają do pokonania 70-metrowy snowpark, rozpędzeni do 40-50 km na godzinę, właśnie ciągnięci przez ten wyciąg, będą pokonywać przeszkody i walczyć o główne nagrody. Mówiła Zuzanna Gąsiorek ze Snowfest. Zawody potrwają 2 dni. To był serwis Trójki. Adam Malecki, tylko nie wiem, czy bardziej o zimowych sportach, czy o halowych. Zimowe mam tak w środku zaplanowane, ale zacznę od halowych i koszykarskiej ligi NBA, bo Marcin Gortat nie będzie już grał w Los Angeles Clippers. Klub z LA zwolnił Polaka z obowiązującego do końca sezonu kontraktu i polski center stał się wolnym zawodnikiem. Wstępne zainteresowanie pozyskaniem Gortata wyrazili Golden State Warriors. Może to być także koniec jego przygody z NBA. Pozostajemy za oceanem, w Kanadzie, w Kenmore. W Pucharze Świata rywalizują biatloniści. Wśród pań wygrała Norweszka Tiril Ekhof. 31 miejsce Moniki Hojnisz. Dystans, na którym rywalizowały panie, został skrócony z 15 do 12 kilometrów, a to z powodu siarczystych mrozów. Liderką klasyfikacji generalnej jest Włoszka Dorota Wirer. Wśród panów w czubie klasyfikacji jest Johannes B. Norweg wygrał na 15 kilometrów, szybko biegł i bezbłędnie strzelał. Życiowy sukces Grzegorza Guzika, który zajął najlepsze w karierze 24 miejsce. Nie wiedzą, co to porażka siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Oni w tym sezonie plus ligi pozostają niepokonani i prowadzą w tabeli. Za nimi grupa pościgowa Oniko Warszawa, Jastrzębski Węgiel oraz Cerat Czarni Radom. Wczoraj radomianie pokonali 3-1 Aluron Wirtu Warte Zawiercie. Do gry po przerwie zimowej szykują się piłkarze. Ekstraklasa wraca już dziś. W meczach 20 kolejki, o których więcej powiem za godzinę, zagrają Miedź Legnica z Jagiellonią Białystok oraz Lech Poznań z Zagłębiem Lubin. I na koniec smutna informacja. Bez happy endu kończy się dramatyczne poszukiwanie piłkarza Emiliano Sali. Ciało wydobyte z wraku awionetki, która wpadła do kanału La Manche, to właśnie Argentyńczyk. Sala przeszedł z Nantes, gdzie strzelał seryjnie gole, do Cardiff City. Kosztował drużynę z Premier League 17 milionów euro. 21 stycznia Sala leciał z Francji, aby dołączyć do klubu z Walii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Prognoza. Na niebie dziś sporo chmur, ale pojawią się przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Na północy, zwłaszcza nad morzem, mogą popadać deszcze. Albo jeden deszcz, tylko duży. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słaby śnieg, potem deszcz ze śniegiem i w końcu deszcz mniejszy. Albo średni może. Temperatura maksymalna Suwałki 2, plus 2. Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Lublin, Zakopane 3. Rzeszów 4. Z kolei Poznań, Warszawa, Katowice, Kraków 5, Opole, Wrocław 6, Szczecin 7. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki?

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Marek Opioła z Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji do Spraw Służb Specjalnych, członek Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry i regulaminowej. I regulaminowej, ale dla naszej rozmowy dzisiaj regulaminowa nie będzie tak istotna, więc dlatego nie wymieniłam. Dobrze. Liczy się dziś obrona i służby specjalne, ale liczy się też, znaczy nie wiem czy się liczy, ale może się liczyć, nowa platforma Donalda Tuska. Otóż Rzeczpospolita informuje, że 4 czerwca może powstać nowy projekt polityczny. Robocza nazwa to Ruch 4 czerwca. I ma się opierać między innymi na samorządowcach. Dzieje się na scenie politycznej. Coś z tego będzie? Mówię o powstających partiach, koalicjach, federacjach i ruchach. Coś się zmieni? Zobaczymy, pani redaktor, jak to będzie wyglądało. No to jest dziwny projekt, bo rozumiem, że pan premier Donald Tusk miał wrócić do Platformy i miał być liderem zjednoczonej, totalnej opozycji, ale widać, że chyba coś nie idzie po drodze z panem przewodniczącym Schetyną. Znaczy mówiło się, że tak być może, ale nikt tego nie ogłosił do końca, że tak będzie. Zobaczymy. Czasy pokaże. Widać, że totalna opozycja jest w totalnej rozsypce. Panie przewodniczący, w planach prac Komisji do Spraw Służb Specjalnych było zamknięte posiedzenie z udziałem szefów ABW, wywiadu, kontrwywiadu wojskowego, między innymi na temat ochrony wywiadowczej i kontrwywiadowczej konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu, która się odbędzie w Warszawie w przyszłym tygodniu. No i to spotkanie się odbyło w takim składzie właśnie, jeszcze z udziałem przedstawiciela MSZ-u. Tak, był pan minister Maciej Lang ze swoimi współpracownikami, był przedstawiciel Ośrodka Studiów Wschodnich. No i też byli, tak jak pani redaktor powiedzieli, szefowie służb zarówno kontrwywiadowczych cywilnych, wywiadowczych cywilnych, kontrwywiadowczych wojskowych i wywiadowczych wojskowych, w związku z tym pełna obsada w tym I co zakresie. Wynika z tego spotkania, co można przekazać opinii publicznej, uwzględniając fakt, że nie było to spotkanie jawne? Można dużo przekazać. Przede wszystkim otrzymaliśmy informacje ze strony MSZ-u, jak wyglądają przygotowania do tej konferencji. Ja uważam, że to jest bardzo duże wydarzenie w Polsce, ale nie tylko w Polsce i tak naprawdę będzie promieniować na świat, dlatego że Bliski Wschód jest ważnym miejscem i od wielu, wielu lat miejscem zapalnym. W związku z tym to nowe otwarcie na tamten region i tak naprawdę Polska jest współorganizatorem tej konferencji pokazuje, że jesteśmy liczącym graczem i że chcemy wejść na tamten, można powiedzieć, rynek państw, które mają duże oddziaływanie w tamtym regionie i pokazywać nową formułę otwarcia i to cieszy. Z drugiej strony nas jako komisji bardzo interesowała ta otoczka właśnie ze strony, jak wygląda to ze strony służb specjalnych, jakie mogą być zagrożenia w tym zakresie i jakie są wyzwania ze strony potencjalnych osób, które będą chciały zagrozić naszemu bezpieczeństwu i to była dla nas najważniejsza informacja ze strony kontrwywiadowczej. A proszę powiedzieć, kto się interesuje w sposób szczególny warszawską konferencją, jeśli chodzi o zagraniczne wywiady? No, wiele wywiadów się interesuje. Ja tak naprawdę uważam, że od momentu, kiedy została informacja podana do opinii publicznej, czyli 15 stycznia rozpoczęła się gra wywiadów i tak naprawdę różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją. Z jednej strony Teheran pilnie obserwuje, jak będzie wyglądała ta konferencja. Federacja Rosyjska też jest bardzo mocno w tym zainteresowaniu, żeby ta konferencja jakby nie przyniosła jakichś efektów znaczących, bo to im zagraża ich wpływom w tamtym regionie. Ale Rosja odmówiła udziału. Rosja, może gdyby wzięła udział, to by była bliżej tych informacji. No to jest decyzja suwerenna Federacji Rosyjskiej. Tak, tylko że oni przez różnego rodzaju agentów wpływów i poszczególne państwa próbują też wywierać swój nacisk i pewnie ich głos będzie słyszalny na tej konferencji. Dlatego, że to co jest najważniejsze, ta konferencja nie będzie dotyczyła tylko spraw antyirańskich, ale tak naprawdę całego regionu. Mówi pan tylko spraw antyirańskich, czyli ona będzie trochę dotyczyła spraw antyirańskich. antyirańskich, bo pan powiedział, nie, nie będzie tylko antyirańskich. Nie, bo taka jest w mediach narracja, że to będzie tylko poświęcony Iranowi, ale też trzeba zaznaczyć, że to będzie cały region, dlatego że mamy sytuację zapalną w wielu miejscach tam na Bliskim Wschodzie. Iran promieniuje na te państwa bliskiej swojej otoczenia. W związku z tym tu chodzi o to, żeby porozmawiać na wielu płaszczyznach, na wielu frontach na temat właśnie tego działania tam na Bliskim Wschodzie. I stąd ja uważam, że jest to bardzo ważne wydarzenie, które odbywa się w Polsce i jest współorganizowane przez Polskę. Czy Polska, podejmując się roli gospodarza, proszę powiedzieć szczerze, naraża się na niebezpieczeństwo? Na razie mamy tylko informacje o tym, że będą przywrócone kontrole na granicach. To jest, ja mówię, to planowane, o sprawach doraźnych. Nic nie wiadomo, czy będzie stan alarmowy. Nie wiem, też się o tym mówi w mediach, że może być wprowadzony stan podwyższonej gotowości do poziomu alfa. Też się mówi o tym, że jest przygotowywane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pewnie na dniach ono się ukaże, o przywróceniu wyrywkowych kontroli na naszych granicach. Ale to są standardowe działania, bo proszę sobie przypomnieć, pani redaktor, że Polska organizowała w ostatnich 2 latach ważne wydarzenia międzynarodowe, począwszy w 2016 roku szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży, a w ubiegłym roku konferencję klimatyczną i tego rodzaju rzeczy. Jasne, zabezpieczenia to jest kwestia, były wprowadzone. To jest kwestia krajów arabskich, to jest zupełnie inna historia, prawda, bo w podtekście jest od razu terroryzm. Wracając do pytania, oczywiście istnieje za każdym razem tego rodzaju zagrożenie, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji Iranowi nie zależy na tym, żeby jeszcze zaogniać sytuację międzynarodową, a w szczególności w Europie. Dlatego, że przypomnijmy sobie ich działania na kanwie terrorystycznej w Europie Zachodniej skończyły się katastrofą. Ostatnie doniesienia zarówno we Francji, osoby zostały skazane, które były podejrzewane o współdziałanie ze służbami irańskimi. I tutaj według mnie powinno wszystko przebiec w sposób bezpieczny i spokojny. Oczywiście nie można wykluczyć i stąd ta propozycja o wyrywkowych kontrolach na naszej granicy, dlatego że może zależeć wielu innym państwom, żeby w jakiś sposób osłabić przekaz tej konferencji, ale mam nadzieję, że i jestem przekonany, że nasze służby, ale nie tylko, i też instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, tutaj mam na myśli instytucje odpowiedzialne ministerowi spraw wewnętrznych i administracji, spełniają swoje zadania, bo pokazuje doświadczenia, że umiemy tego rodzaju konferencje czy wielkie wydarzenia międzynarodowe przygotowywać i że one są, przebiegają w sposób bezpieczny. Jeszcze chcę zapytać, jak to właściwie było z tym Iranem, ponieważ Iran już w połowie stycznia zagroził jakimiś akcjami odwetowymi w związku z organizacją tej konferencji w Polsce. Niedawno ambasador w Warszawie powiedział, że jeśli konkluzje będą wymierzone w Iran, to w grę wchodzi między innymi obniżenie rangi stosunków polsko-irańskich, a nawet zerwanie ich. Ale też mówił dziennikarzom, że na początku Iran był spokojny i że właściwie to strona amerykańska tak podgrzała atmosferę wokół kwestii irańskiej. To możemy się czegoś spodziewać, po pierwsze ze strony Amerykanów na tej konferencji, a po drugie ze strony Iranu po konferencji. Pani redaktor, no pewnie jak przeanalizujemy sobie wydarzenia ostatnich dni, wystąpienie sekretarza stanu w Kairze, który wielokrotnie użył Iran jako przykład działania destabilizującego tamten region i stąd pewnie taka reakcja ze strony Teheranu. A z drugiej strony nasze przeciwdziałanie, ja uważam, że to jest szansa dla naszej dyplomacji. Wizyta w ostatnim tygodniu pana ministra Macieja Langa, która miała pokazać, że my chcemy rozmawiać z Teheranem i stworzenie kanałów informacyjnych z Teheranem pokazuje, że tak naprawdę głos Iranu będzie słyszalny też na tej konferencji i stąd ja uważam, że tutaj jest dobra możliwość do tego, żeby po prostu Warszawa była znaczącym graczem na tym rynku, czyli na Bliskim Wschodzie. Przejdźmy do spraw wewnętrznych. Czy sytuacja wokół ministra koordynatora służb specjalnych, jego zastępcy, szefa CBA, która powstała w związku z zeznaniami mecenasa Roberta Nowaczyka przed komisją weryfikacyjną wymaga analizy Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Pani redaktor, wczoraj był na posiedzeniu pan minister Mariusz Kamiński w punkcie dotyczącym trzeciego zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przekazał komisji swoje oświadczenie. Komisja przyjęła do wiadomości oświadczenie i moim zdaniem w tym oświadczeniu jest wszystko jasno i klarownie wyjaśnione, a nawet podane są informacje, które według mnie jasno precyzują i te wszystkie informacje, które były w przestrzeni medialnej, nie tylko i wyłącznie zeznania pana mecenasa przed komisją weryfikacyjną, wszystko to oświadczenie wyjaśnia. Ale mówimy o tym oświadczeniu, które też mogła poznać opinia publiczna, bo ono tak zostało opublikowane. Tak, tak, zgadza się w związku z czyli tym. Czyli dodatkowych wyjaśnień komisji, posłom znaczy, komisji, komisja pan Mariusz Kamiński nie udzielił. Pani redaktor, komisja, ze strony komisji nie było woli do tego, żeby wyjaśnić jeszcze dokładniej tą sprawę. Oświadczenie, które zostało przekazane dla posłów, w moim przekonaniu i posłowie w ogóle w tym temacie nie zadawali żadnych pytań panu ministrowi. Wszystko wyjaśnia. Byli obecni posłowie opozycji? Byli obecni. Bo oni są dość ciekliwi. Byli. Podnoszona jest też kwestia zatrudnienia. Tego chyba nie ma w oświadczeniu w przeszłości szefów służb w spółce Srebrna lub pracy dla tej spółki. Czy to jest sprawa bez znaczenia dla obecnej działalności tych osób? Bo Platforma uważa, że te związki paraliżują służby, stąd na przykład decyzja CBA, aby nie zajmować się oświadczeniem majątkowym prezesa Kaczyńskiego. Pani redaktor, moim zdaniem każdy gdzieś musi pracować i to było wiele, wiele lat temu, kiedy te osoby, które są przez parlamentarzystów opozycji wskazywane, a teraz one pełnią zupełnie inne funkcje. Ja uważam, że tak jak w życiu to bywa i wielokrotnie mieliśmy też doświadczenie, że szefowie służb, zanim objęli swoje stanowiska, gdzieś pracowali, czy w sektorze prywatnym i nikim nie zarzucał jakichś związków. Moim zdaniem nie ma żadnego konfliktu interesu. Jeżeli się pojawi taki konflikt interesu, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił się do parlamentarzystów w tej sprawie i zobaczymy, jaka będzie z ich strony decyzja. A jakie znaczenie, o ile ma znaczenie dla opisywanych spraw związanych ze spółką Srebrna, ma informacja, którą podają różne media, jest na przykład taka analiza Anetu, ale też dzisiaj można przeczytać w Rzeczpospolitej, że Kazimierz Kujda, który był prezesem spółki Srebrna i jest jednym z bohaterów tych nagrań, które ujawnia Gazeta Wyborcza, był zarejestrowany współpracownikiem, był zarejestrowany jako TW. Pani redaktor, ja nie odnoszę się, przede wszystkim pan prezes Kazimierz Kujda wydał w tej sprawie oświadczenie i według mnie wszystko w tym oświadczeniu wyjaśnia. I według mnie nie ma żadnego związku w tej sprawie z jego współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pewnie zostanie to dokładnie wyjaśnione. I jeszcze chciałam zapytać, czy będą kolejne posiedzenia komisji, bo pan je zapowiadał niedawno w sprawie, mówiąc w skrócie, chińskich szpiegów? Tak, my planujemy takie, to nie chodziło o chińskich szpiegów, tylko tak naprawdę o wpływ też Republiki Chińskiej w Polsce, ale w Europie, dlatego że na świecie jest wiele informacji mówiących o tym, o tak zwanym szpiegostwie przemysłowym. Nigdy w tego rodzaju posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych w tym temacie nie było i my będziemy ten temat kontynuować, bo pojawiają się co rusz to nowe informacje w tej sprawie w przestrzeni medialnej dotyczącej właśnie technologii, dotyczący technologii 5G. W związku z tym komisja powinna się tą sprawą też zająć. Zajmować dalej. Tak. Poseł Marek Opiała z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. kup dla niej kieszonkową drukarkę do smartfonów HP za 399 zł, a dla niego kup tablet Huawei T5 za 649 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Super okazja w Play dla firm. Dwa smartfony LG Q7 i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim i pewnie u Państwa też 8:30 Krzysztof Zyblewski, skrót. Odprawa z udziałem premiera w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wprowadzenia zmian prawnych dotyczących tzw. escape roomów. Na początku stycznia w jednym z pokojów zagadek w Koszalinie zginęło 5 piętnastolatek. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości, między innymi nie było możliwości ewakuacji. Projektant pokoju zagadek przebywa w tymczasowym areszcie, ma zarzuty nieumyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Grozi mu do 8 lat więzienia. Obrona byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego zaskarży decyzję o zastosowaniu wobec niego niektórych środków zapobiegawczych. Chrzanowski wyszedł z aresztu po wpłaceniu 250 tysięcy złotych kaucji, dostał dozór policji i zakaz kontaktowania się ze świadkami. Jeżeli chodzi o poręczenie majątkowe i dozór policji, uważamy, że na tym etapie postępowania środki te nie będą w jakiejkolwiek mierze zabezpieczać prawidłowego toku postępowania. Postępowanie może się toczyć w sposób niezakłócony bez konieczności stosowania jakichkolwiek środków. Natomiast zakaz kontaktowania się ze świadkami pan Marek Chrzanowski uważa za swój naturalny obowiązek procesowy. Mówi mecenas Radosław Baszuk, zażalenie ma trafić do sądu w najbliższych dniach. Marek Chrzanowski ma zarzuty korupcyjne, grozi mu do 10 lat więzienia. Tragiczny wypadek w rejonie Kemerowa w azjatyckiej części Rosji. Autobus przewożący górników spadł z ponad 40-metrowego nasypu. Zginęło 6 osób, 16 zostało rannych, 4 są w stanie krytycznym. To drugi taki wypadek w Rosji w ostatnich dniach. W poniedziałek na trasie Wiaźma-Kaługa przewrócił się autobus wiozący szkolny zespół muzyczny. W wypadku zginęło 7 osób, w tym 4 dzieci. W obu przypadkach Komitet Śledczy Rosji wszczął śledztwo. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa coraz więcej skarg od pracowników. Z raportu instytucji wynika, że w ubiegłym roku wpłynęło ponad 4 tysiące więcej skarg niż w roku poprzednim, mówi Danuta Rutkowska z inspekcji. W roku 2018 wpłynęło do Państwowej Inspekcji skarg łącznie ponad 54 tysiące, w których zgłoszono ponad 100 tysięcy problemów w miejscu pracy. Pracownicy skarżyli się najczęściej na brak zapłaty za pracę. Skargi składają najczęściej zatrudnieni w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Kończy się najgorszy tydzień dla ropy w tym roku. Martwią się inwestorzy, ale cieszą kierowcy. Surowiec w Stanach Zjednoczonych stracił w tym tygodniu ponad 5% wartości. Baryłka ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku jest wyceniana po $52. Europejska ropa typu Brent na giełdzie w Londynie kosztuje $61. Wprowadzenie dodatkowej formy oszczędzania na emeryturę w postaci pracowniczych planów kapitałowych może w ciągu kilku lat wpłynąć na obniżenie dynamiki wzrostu płac, uważa firma doradcza Deloitte. Od 1 lipca firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników powinny utworzyć PPK, przypomina Damian Olko z Deloitte. Zostało kilka miesięcy, które warto przeznaczyć na aktualizację budżetu, zwłaszcza budżetu wynagrodzeń, przegląd oferowanych benefitów, wszelkich świadczeń pracowniczych, bo PPK może oznaczać dla pracodawców pewien wzrost kosztów wynikających właśnie ze składki, którą będą płacić na rzecz pracowników. Z analiz firmy Deloitte wynika jednak, że koszty nie będą wielkie. Dla dużych firm obsługa PPK może kosztować maksymalnie tyle, co jeden etat w przedsiębiorstwie. W ramach PPK co najmniej 1,5% wynagrodzenia zapłaci co miesiąc za pracownika pracodawca. Sam zatrudniony dorzuci do składki co najmniej 2% pensji brutto. Ekonomia w Trójce wróci za pół godziny. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Dziś. Dzień zapowiada się dość pochmurny, ale pojawią się przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Na północy może padać deszcz, na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo śnieg, taki marny śnieg, potem deszcz ze śniegiem, wreszcie deszcz. Teraz popatrzmy. O, dawno tego nie było. W związku z tym, że mokro, to takie to miejscowości mamy. Wodukajny koło Bartoszyc i Wodziłki koło Suwałk, tam 2 stopnie plus 2 stopnie. Koło Elbląga są z kolei Wodynie i jeszcze Wodziany koło Ostródy, tam 3 stopnie. Ciekawe, czy do końca... Nie, już się skończyły wodne. Teraz są Pływany koło Piotrkowa Trybunalskiego. Tam 5 stopni. Wodniki koło Rawica 6. Mamy również Wodników Górny koło Krotoszyna i Wodny Dół koło Pińczowa 5 stopni. No i oczywiście Wodzisław Śląski 6. Za granicą Wodzice w Słowacji plus 3 stopnie. W Danii też mają tam wodę. Wodzków w Danii jest 6 stopni. We Francji w ogóle 11. Potem mamy jeszcze Wodjan, jeśli dobrze widzę, Wodjan w Chorwacji 12. Ale męka, jeszcze jest Australia. No to już jest trochę naciągane, no ale dobrze. Wodinga, 24 stopnie. Pytanie jest, aha, ale to nie jest z wodą. W Neapolu słuchacz pyta, bo jedzie i chciałby wiedzieć. Wado w Nigerii 26, w Neapolu nie wiem dokładnie. Ale jak się dowiem, to zaraz powiemy. I jeszcze gdzie? Jeszcze w Beninie, Wodra, Orzesz, kurczę, 37 stopni tam mają. No to tam mokro chyba nie jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Electrolux, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 360 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Tomku, w Neapolu dzisiaj 14 stopni ma być i słońce, no, trochę chmurek, ale słońce będzie. Także mam nadzieję, że wyjazd się uda. A teraz piosenka dnia nasza, koma, Fantazja. przekonuj mnie na siłę, abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. To była piosenka dnia Koma, Fantazja. Otrzymałem list, w którym słuchacz podpowiada mi alternatywę do takiego młodzieńczego mojego okrzyku orzesz kurcze, że można też powiedzieć ja cię nie mogę. Bardzo dobre, będę stosował, mocne, a jednak nie przekracza granic politycznej poprawności. Patrzę wokół siebie, ja cię nie mogę, kogo widzę? Piotr Bukarty, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi. Ja też nie przekroczę politycznej poprawności. Bardzo proszę, wysmagany wichrem feryjnym? Wysmaganym, tak, nawet obity, gdyż służyłem jako worek treningowy na obozie karate mojego syna. I przysłużyłem się jego rozwojowi gimnastycznemu bardzo. Czy to odebrało panu możliwość wykonania utworu na gitarze? Nie, prosiłem dziecko, żeby nie biło mnie po palcach swoim mieczem kodachi. Czyli będziemy słuchać pana, tak? Tak, ułożyłem piosenkę. I nie chcę o niej mówić za wiele, bo mam nadzieję, że wszystko słychać. Pragnę tylko odnotować, że zauważyłem autoprzemianę. I temu chciałem dać wyraz w utworze, który łączy w sobie pierwiastki materialne z lekką domieszką duchowości na sam koniec. Nosi zagadkowy tytuł Minerały i metale. To rzeczywiście ciekawe. Prawda? Tak. I tym bardziej się nie rymuje. Właśnie. I tak specjalnie chciałem to wszystko powiedzieć, żeby pan zupełnie był teraz w kropce i nie wiedział, co powiedzieć. Jestem oprócz tego, że to rzeczywiście zupełnie ciekawe. I rytm dodam wesoły afrykański, gdyż pogoda nas nie rozpieszcza. I w takim razie już zaśpiewam tę piosenkę. Przystąpmy. I właśnie, tak. Tylko muszę sobie teraz, czy się palę, tu gdzieś kładła. Żaden tekst się nie udaje, czego nie tknę, zaraz nudzi. Odkąd rządzą moim krajem krystalicznie czystsi ludzie, to niestety kłamę w tamę kładzie upierdliwej mej naturze. Aż mi żal, że się w zasadzie czego czepiać nie mam dłużej. Samym sobie dostrzegana dokonuje się przemiana, sama w sobie niepojęta. W samym sobie dostrzegana dokonuje się przemiana w optymistę z malkontenta. Póki złotem jest milczenie, niech się srebro pnie ku górze. Czy to takie powiedzenie, czy tak było na fakturze? Ale co tam, niech się ziści, już rysują urbaniści na chodniku, po pomniku, a na skwerze po dwie wieże. W samym sobie dostrzegana dokonuje się przemiana, sama w sobie niepojęta. Samym sobie dostrzegana dokonuje się przemiana w optymistę z malkontenta. na na na na na na na na na na na na na na na na i to pierwiastek duchowy Matką Święta. To zakończenie na wysoko ciekawe. No tyle. Niby było o przemianie, tak, ale coś mi mówi, że to aluzyjne było. Więc jak teraz patrzę na to, to myślę, że rzeczywiście można by wysnuć taki wniosek z tego, ale to dla mnie też jest zaskoczeniem, gdyż pisałem tak szybko, że zapomniałem to przeczytać przed. Czyli intencję miał pan po prostu o sobie napisać? Taki strumień świadomości, właśnie. Się okazało, że można by to uogólnić, rozszerzyć na inne osoby też właśnie. No ale to niech pan za bardzo nie rozszerza, proszę pana. Nie, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności karnej. No wie pan, ta, chyba. Może pan dostać przynajmniej przedsądowe zawiadomienie. Także niech pan będzie czujny. Wracając do domu, zajrzę do skrzynki. Piotr Bogartyk, przemieniony nie do poznania. A teraz... Audycja podróżna. I oczywiście Marcin Pośpiech. Dzień dobry. A dziś u nas pierwsza część opowieści o pieszej wyprawie przez Ziemię Świętą. Podróżnik Łukasz Supergan pokonał ponad 1000 kilometrów, idąc przez Izrael. Później przemierzył 400-kilometrowy szlak wiodący przez terytoria palestyńskie, tak zwany Szlak Abrahama. Na początek jednak Izrael. Izraelski szlak narodowy został pomyślany trochę na wzór tych wielkich amerykańskich, takich jak Szlak Apalachów, który przechodzi całe Stany z północy na południe. Tak samo tutaj powiedziano, że szlak powinien przechodzić przez cały Izrael z północy na południe. Poprowadzono go tak, że przechodzi przez wszystkie krajobrazy, wszystkie strefy klimatyczne, jakie mamy w Izraelu. Więc zaczyna się nad Morzem Czerwonym. Przez 3 tygodnie wędrujemy pustynią. Ale nie jest to taka jednostajna, gładka pustynia. Pustynie Izraela są bardzo urozmaicone. Można powiedzieć, że jest to w ogóle najpiękniejsze miejsce całej tej wędrówki. Wędrówka wśród takich niesamowitych skalnych rzeźb, które są na południu Izraela parkiem narodowym. Przejście przez długi płaskowyż, kolejne 2 dni to wędrówka przez kaniony. Co kilka dni spotyka się na pustyni Negev potężne kratery, ale nie wulkaniczne, a tylko krasowe, przez które się przebijam. Schodzę do ich wnętrza, a następnie wychodzę po drugiej stronie, czasami idę ich krawędzią. Wędruje się niby przez pustynię, a jednak każde miejsce, krater, wąwóz, czasami zwykła pustynia, a czasami góry, wygląda zupełnie inaczej. Po 3 tygodniach opuszcza się tą pustynię, wkracza się w takie bardziej zielone wzgórza w środkowym Izraelu, wędruje się chwilę granicą terytoriów palestyńskich i trafia się do Jerozolimy. Za Jerozolimą trochę zielonych wzgórz i nizin i zejście w stronę Tel Awiwu, marsz wzdłuż Morza Śródziemnego, a potem powrót w góry Karmel, gdzie idziemy przez lasy i wchodzimy już do Galilei, tej północnej, zielonej części Izraela, tej, która nazywana jest też Spichrzem Izraela. Tam idziemy przez lasy, przez pola uprawne i idziemy właściwie wśród zieleni, a kończymy na zasiekach przy granicy z Libanem. Czy to jest trudny szlak? Powiedziałbym, że tak. Kondycyjnie i jeżeli chodzi o długość. Oczywiście, jeżeli ktoś ma doświadczenia z długich wędrówek, będzie to dla niego wymagające, ale interesujące doświadczenie. Natomiast dla wielu osób jest to trudna wędrówka i przyznają to nawet sami Izraelczycy. Jednak 1000 kilometrów, które pokonuje się w ciągu 40 dni bez przerwy, to jest wyzwanie kondycyjne. Nie jest bardzo trudny w środkowej północnej części, tam gdzie idziemy często wśród miasteczek i wsi, idziemy często w miejscach, gdzie woda jest łatwo dostępna. Natomiast zupełnie inaczej wygląda historia na pustyni. Te 3 tygodnie na pustyni Negev, która zajmuje no jednak południową całą część Izraela, to najbardziej i kondycyjnie, wytrzymałościowo, ale też i logistycznie wymagający odcinek. A powiedz, czy tam jest jakakolwiek infrastruktura, czy też na tej pustyni jesteśmy zdani sami na siebie? No, Izrael nie jest krajem dużym, dlatego idąc przez Izrael nigdy nie jesteśmy bardzo daleko od cywilizacji. W razie jakiegoś zagrożenia można dojść do drogi, chociaż może to zająć na przykład cały dzień. Ale jesteśmy na pustyni i to jest realne zagrożenie, dlatego zawsze należy mieć ze sobą duży zapas wody, a Izraelczycy mówią, że po prostu nie wychodzisz na pustyni, nie mając co najmniej 4-5 litrów. Wędruje się z dala od osiedli, ale trafia się na jakieś co 2-3 dni, ale zdarza się też, że przez 3 dni nie spotykamy cywilizacji. Wędrujemy w zasadzie tylko pustynnymi ścieżkami. Nie jest tak, że jesteśmy sami. Co roku na ten szlak wychodzą młodzi Izraelczycy, którzy właśnie skończyli służbę wojskową, a ponieważ to okno pogodowe, kiedy można robić szlak, jest wąskie, zazwyczaj właśnie teraz zaczynamy w lutym, najpóźniej marcu, potem robi się już za ciepło, to każdego dnia na ten szlak wychodzi kilkanaście osób i idąc z tym szlakiem spotykamy ich. Więc zdarzało się, że przez cały dzień wędrowałem, spotykając ludzi, spotykając różne wycieczki chodzące krótszymi szlakami, gdzieś tam pomiędzy górami, pomiędzy małymi fragmentami pustyni, ale wieczorem docierając na pola biwakowe spotykałem ludzi, którzy idą całym tym szlakiem i co ciekawe, w pewnym momencie zacząłem ich spotykać regularnie. Te spotkania się powtarzały i no i nagle poznałem na szlaku taką znajomą ekipę, z którą szedłem, wymijając się tu i tam 3 tygodnie. Za tydzień opowieść o szlaku Abrahama wiodącym terytoriami palestyńskimi. Audycja podróżna. Tym razem się nie udało. Poznań nie powtórzył sukcesu Wrocławia sprzed roku. Chodzi o ranking European Best Destination, w którym internauci z całego świata wybierają najciekawsze miasto Europy. Rok temu wygrała stolica Dolnego Śląska, teraz w szranki staną Poznań i zajął dobre 5. miejsce, wyprzedzając m.in. Genewę, Ateny, Rygę czy Florencję. Zwyciężył Budapeszt. Dobre wiadomości dla entuzjastów wypoczynku w Grecji. Od 9 czerwca raz w tygodniu lot będzie latał z Warszawy na Korfu. Według ostatnich danych Grecja jest najpopularniejszym wakacyjnym lotniczym kierunkiem Polaków. Brytyjska turystka Aouye Takkadas w najbliższych miesiącach będzie miała sporo wolnego czasu, by przemyśleć swoje zachowanie. Kobieta przesiadała się na lotnisku na Bali. Celnicy odkryli, że turystce skończyła się wiza umożliwiająca pobyt w Indonezji, w związku z czym od 160 dni kobieta była w kraju z naruszeniem zasad. Za każdy dzień pobytu naliczono jej $25 kary, w sumie równiutkie $4000. Kobieta wpadła w szał, co zarejestrowały kamery. Poza obrażaniem celników na koniec jednego z nich spoliczkowała. Sąd wątpliwości nie miał. Krewka pani Takkadas następne pół roku spędzi w indonezyjskim więzieniu. I teraz to dopiero może się zdenerwować. Podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Podróżna za tydzień, a piątkowe wydanie porannej audycji też za tydzień. Bo już kończymy, bardzo dziękując Państwu za słuchanie nas, reagowanie, korygowanie, za wszelkie uwagi i dziękuję Państwu Darek Pieruch, Anika Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. A ja jeszcze dodam niespodziewanie, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. มันเป็นกูอ่ะมันเป็นเสมมันเป็นกูอ่ะ